πορές πάντα. Τι ακριβώς ακούμε, είναι μια απορία. Καλώς ήρθατε κιόλας και χρόνια πολλά με την ευκαιρία. Ελληνοφρένεια. Είναι το καινούριο της Demi. Demi. Κάτι σύγχρονες τραγουδίστες, κάτι νέες. Ναι, βραχνή όμως κι αυτή. Η Demi βραχνή. Μπορεί. Έχουμε... Ναι. Να ειρωνεύεστε την παράδοση. Ειρωνεύετε. Α, νόμιζα που ειρωνευόμαστε την Demi. Όχι, την παράδοση. Α, η Demi δεν είναι παράδοση. Ποια είναι η Demi? Η παράδοση, μία τραγουδιάρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει τίποτα. Μόνο Αποστόλης. Η τρίτη φωνή, η ιατρική που ακούτε, ανήκει στον κύριο Χριστόφορο Ζαραλίκο. Γεια σας, σύντροφοι, κύριε σύντροφοι. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, σύντροφε. Σαν Αλέκα ακούγεσαι. Σαν Αλέκα ακούγεσαι. Γεια σύντροφοι και σύντροφοι. Σαν Αλέκα είναι καλύτερα, σαν Κουτσούμπος. Δεν θέλω. Κουτσούμπος το λέω σωστά. Πάλι λάθος τον είπα. Πάλι λάθος τον συνέχεια. Τόσο καιρό δεν το έχω πει. Θα τον εμάθεις γι' αυτό. Κουτσούμπος. Η Αλέκα είναι μύθος πια. Εγώ προτιμώ να ακούγομαι σαν Αλέκα. Είπαμε σήμερα να κάνουμε ιδιαίτερη ελληνοφρένεια, να μην κάνουμε συνηθισμένη, επειδή είναι ο απόϊχος των αρνιών, των σουβλισμάτων. Χωνευτική. Χωνευτική και σήμερα. Που τρώμε ακόμα το κρύο κουκουρέτσι. Ναι. Με τη λίγδα πάνω. Σημαίνει κοκορέτσι εσά. Κάνουμε πολύ. Αυτό τρώγεται. Κάνουμε πολύ. Επειδή μας αρέσει. Τέλος πάντων. Και έχουμε λοιπόν εδώ τον Χριστόφορο. Τι επαγγέλλεστε? Ηθοποιός. Πού παίζετε? Αυτό ξέρει είναι μια πληγή. Πού σας έχω δει? Παίζατε στο Αν. Παίζαμε στο Αν. Πακαλιάτη. Μα σας έχουμε δει εκεί. Αυτό είναι ανέκδοτο ηθοποιών. Ξέρεις που είναι ένας ηθοποιός, έχει νοικιάσει ένα διαμέρισμα, έχει βάλει το όνομά του στο κουδούνι και γράφει Χριστόφορος Ζαραλίκος. Και έρχεται ο κουτσομπόλης πολυκατοικίας να τον ξεψαχνίσει, και αφού ρωτάει αυτά τα πολύ ευγενικά, αν είσαι gay, straight, ας πούμε, και όλα τα καθόλου προσεκτικά δεδομένα, τις πρώτες, τα βασικά να αρχίσει η συζήτηση. Κάποια στιγμή ενώ έχει δει το όνομα, Χριστόφορος Ζαραλίκος, το γράφει, λέει: Τι δουλειά κάνετε, ηθοποιός? Α, ναι, ποιος? Αυτή η πληγή, ξέρεις, δεν παίζει σε σύριαλ. Η Βίρνα. Γιατί το ακούσαμε, γιατί ξεκινάει να δικαιολογεί. Γιατί είμαι από το Πογόνι. Και από μάνα και από πατέρα. Mm. Και επειδή εμείς ακούμε μόνο από γονείς για δύο μέρες, λόγω Πάσχα. Έλληνες είστε εσείς τώρα ή? Στα όρια του Αλβανού. Στα όρια του Αλβανού. Κοίτα, αν θες να κάνεις το ψηλό σου και μπερδευτείς σε κανένα θάμνο, μπορεί να. Δηλαδή το μισό να κατουράει ελληνικά και το μισό να κατουράει αλβανικά. Παίζει, είναι τόσο κοντά στα σύνορα. Μην πας με καμιά Ελληνίδα, χαλάς τη φυλή. Να πας με καμιά από το Πογόνι, άμα είναι. Ναι, ναι, από το Πογόνι. Μην χαλάς τη φυλή. Όχι, δεν θέλω να χαλάς τη φυλή. Εμείς εδώ θέλουμε καθαρή φυλή. Ο Κονίτσης και Πογωνιανής δεν είναι Πογωνιανής. Πώς λέγεται ο Μητροπολίτης, κάπως. Ναι, ναι, αυτός ο καλός άνθρωπος. Είχατε, ναι. Μπράβο, ναι, ναι, έχετε, ναι, παραδόσεις δηλαδή. Έχουμε, ναι, ναι, ναι, ναι. Πήγαινε κατηχητικό και τέτοια, στα νιάτα σου? Όχι, αλλά πρόλαβα να πάω, πήγα δύο χρονιές εσόκλειστος. Πού? Ήταν εκεί στο χωριό. Α, ναι. Ήταν σχολείο, ήταν της Πρόνοιας, έτσι λέγανε τότε. Η Πρόνοια ήταν ένας οργανισμός για μαθητές που είχε φτιαχτεί επί Χούντας. Όταν πήγα εγώ, βέβαια, δεν υπήρχε η Χούντα. Σας σπούδασε το καθεστώς. Ακριβώς. Δεν υπήρχε τότε η Χούντα, αλλά δεν είχε τελειώσει κιόλας. Δηλαδή, ξέρεις, η μεταπολίτευση, ας πούμε, στα χωριά πήγε 2-3 χρόνια αργότερα από ό,τι στο κέντρο. Είχε κατάλοιπα. Είχε κατάλοιπα. Είχε κατάλοιπα, ναι, ακριβώς. Και είχαμε ένα δάσκαλο ο οποίος ήταν τελείως χουντικός, μας έδερνε για ψήλου πείδημα. Εγώ κυρίως έτρωγα ξύλο γιατί βοήθηκα τους μαθητές μου. Τι τους βοήθαγες? Στα μαθήματα. Ότι ήσουν καλός εσύ. Ήμουν εξαιρετικός μάχης. Και οι άλλοι ήταν στρουνάρια. Τι ήταν στρουνάρια? Τι βγάζει, τι προβλήματα βγάζει. Τα παιδιά ήταν βοσκοί, ήταν αυτό. Κάνανε αγροτικές δουλειά. Εγώ ήμουν από την πόλη Αθηναίος. Πόλη. Και πώς πήγες πάνω στο χωριό από την με πόλη? Με στείλαν για λόγους υγείας. Ένας γιατρός, επειδή αρρώστηνα εύκολα, είχε πει στη μητέρα μου: λέει, δεν έχετε ένα χωριό, θα στείλετε το παιδί να καρδαμώσει. Ελληνική και με στείλαν. Ταινία, κανονικά. Χτυκιάρικο είναι αυτό. Δεν είναι χτυκιάρικο. Όχι, τότε όμως. Πρέπει να σα πω αντίθετα με τις φήμες ότι ο ωραίος παρέας είναι ο Θύμιος. Ενώ ποιες είναι οι φήμες? Ότι ο Αποστολάκης ο μικρός και αυτό. Και ότι Τραγανός. Μικρός είναι. Μην τα λέω εγώ. Και Τραγανός. Μικρός είναι, ναι, να είναι καλά η επιστήμη. Τέτοιους μικρούς. Είναι μεγάλωσε η γενιά. Μην μιλήσω. Με μπεμπελάκ μετά. Μεγαλώσαν, είχαν αλλάξει τα μπεμπελάκ, κατάλαβες. Μετά το Τσερνομπίλ έχει μεγαλώσει ο Αποστόλης. Γι' αυτό έχω τρία. Το... παιδί του Τσερνομπίλ. Αυτή τη σύγχυση στο κορμί του. Τι επαγγέλλεστε? Ηθοποιός, παιδί. Ακόμα. Πού παίζετε? Ξανά ίδια. Είστε στα κλεμμένα όνειρα. Κάνω, όχι. Πού σας έχουμε δει? Το πάτε για εκεί. Έχω ειδικευτεί στο stand-up comedy τα τελευταία 15 χρόνια. Όπως, αλλά... ντροπή. Γιατί ντροπή όμως. Όχι. Ντροπή. Βαρέθηκα τους σκηνοθέτες. Είμαι κανονικό τοπίο, παιδιά. Έχω σπουδάσει στο θέατρο τέχνη. Τελείωσα τη σχολή Βεάκη, γιατί στο θέατρο τέχνη με διώξανε. Τα πρώτα 5-6 χρόνια δούλευα μόνο στο θέατρο. Γιατί σε διώξανε από εκεί? Τσακώθηκα με ένα δάσκαλο. Γιατί τσακώθηκε με ένα δάσκαλο? Γιατί με είχε βάλει να κάνω το δεύτερο μήνα που δεν ήξερα που πάνε τα τέσσερα, α πούμε. Με είχε βάλει να κάνω ένα κομμάτι αρχαία τραγωδία. Και μάλιστα από Βάκχε, που για μένα είναι το νούμερο ένα αγαπημένο μου έργο, ειδικά στην μετάφραση χειμωνά. Και τέλο πάντων, όπω κάναμε την πρόβα που δεν ήξερα που πάνε τα τέσσερα έτσι αλλιώ. Επειδή η μετάφραση αυτή που χρησιμοποιούσαμε τότε ήταν 15 σύλλαβος και εμένα μου θύμιζε λίγο το χωριό και τα υπηρώτικα και μ' άρεσε στην πρόβα, όταν έκανα πρόβα στο σπίτι, έβαζα υπηρώτικα σαν αυτό που ακούσαμε πριν από γονίσια και φτιαχνόμουνα. Και θυμήθηκα λοιπόν εκεί στην πρόβα επάνω κάποιους γέρους στο χωριό που όταν μερακλώναν σκίζαν τα ρούχα τους και φωνάζαν όμια όρνια. Αυτό είναι εντελώς διονυσιακό. Εγώ έτσι το θυμόμουν. Τέλος πάντων, και όπως κάναμε πρόβα στη σχολή πια. Μέσα στο κείμενο, χωρίς να καταλάβω πώς, μου ξέφυγε μια-δυο φορές και είπα όμοια όρνια. Σταμάτησε αυτό στην πρόβα. Πολύ αυστηρά, ξέρεις, και πήρε και ύφος έτσι να πούμε, που η φωνή έρχεται από το βόθρο, ξέρεις, αυτόν, ότι είναι δάσκαλος. Ήταν δάσκαλος. Άσε με τώρα. Ναι. Ποιος ήτανε? Δεν θέλω να πω. Ο δάσκαλος. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, αν δεν είχε πεθάνει ο Κάρολος, θα ήταν νεροκουβαλητής. Ο Μάρξ. Λοιπόν, ο Κούνβρε. Α, εντάξει. Βρε Χρυσαυγίτη. Πιάτιμε. Και μου είπε: τι είναι αυτά που κάνεις, παιδί μου, αυτό δεν είναι θέατρο. Και εγώ πολύ ευγενικά του είπα: είναι σίγουρο ότι δεν ξέρω για θέατρο τίποτα, γι' αυτό ήρθα στη σχολή να μάθω. Αλλά με τον τρόπο που διδάσκεται εμάς, είναι σίγουρο ότι δεν μπορείτε να μάθετε τίποτα. Και μου λέει: τι πες, ρε, του λέω αυτό που σου παρέ. Αλλάξανε. Και μετά του λέει: τελείως κουβέντα, λέγοντάς του: έλα έξω. Ωραία. Πολιτισμός. Πραγματευόταν κάτι πολιτιστικό εκεί. Οικοδόμος ήμουν, παιδιά, και είχα τελειώσει και το στρατό. Οικοδόμος. Οικοδόμος, δουλεύα τα καλοκαίρια πώς. Έθρεψες πολύ στο πογόνι πάνω. Πώς θα βγαίνει. Πήγες ως. Οικοδόμος ήμουν στην Αθήνα. Και... ναι, αλλά σαν τζιμπάνι. Ναι, μετά είναι καρδάμωσα. Ναι. Τι σας δίνανε εκεί. Βέβαια, όλοι οι Αλβανοί οικοδόμοι έχουν γίνει, να το πούμε και αυτό έτσι. Μετά από οικοδόμος έγινε ηθοποιός. Ναι, από έρωτα. Με τι? Με γυναίκα. Το ξέρω, το περιμένατε. Να οδηγήσει από πέσατε από τα σύννεφα. Ήμουν πολύ ερωτευμένο μια κοπέλα η οποία ήταν πολύ θεατρόφιλη κτλ. Και για κάποιο λόγο μου λέει ότι είμαι καλλιτεχνική φύση. Εγώ δεν το βρίσκω. Αυτό το μπουμπού που ακούγεται είναι το χέρι του που το χτυπάει. Α, το χτυπάω, συγγνώμη. Βέβαια, ναι. Σαν τον Τράγκ ακούγεται. Χτυπάει το πρωί το χέρι του. Κάτω τα χεράκια. Κάτω τα χεράκια. Για πε. Μου λέει πάνω μου, κάτω και από μένα. Να κάνει κάτι αυτό, κάτι με την τέχνη. Και άρχισε να μου δίνει βιβλία. Εγώ ήμουν φαντάρος. Μου δίνει κάτι υπέροχα βιβλία και κόλλησα. Στο στρατό, δηλαδή, σε 2 χρόνια διάβασα όσα βιβλία θα μπορούσε να διαβάσει ένας άνθρωπος σε 20. Ποιο ήταν το καλύτερο? Το καλύτερο. Αυτό ήταν... που έκανε, σου άγγιξε και τα λοιπά. Το πρώτο βιβλίο ήταν ένα για τον Μπρέχτ, το οποίο ήταν εικονογραφημένο και δεν θυμάμαι τον τίτλο του. Το έβγαζε ένας εκδοτικός οίκος στη Θεσσαλονίκη και το μισό ήταν καρτούν. Και με τράβηξε. Αλλά το βιβλίο που τρελάθηκα ήταν η Βάκχια στη μετάφραση του χειμωνά. Δηλαδή, εκεί πραγματικά κόλλησα. Οπότε... και διάφορα άλλα που διάβαζε ο Αποστόλης πολύ πιο μικρός από μένα. Το τρίτο Στεφάνι. Χαμένη Άνοιξη. Τα ξέρεις αυτά. Όλα αυτά τα έχουμε διαβάσει. Και πώς σε κέρδισε το stand-up comedy? Που έχει τρομερή άνθηση στην Ελλάδα, να το πούμε και αυτό. Έχει, ναι. Θεωρητικά. η τελευταία δουλειά που έκανα στο θέατρο ήταν με μια πολύ σημαντική κυρία του θεάτρου που λέμε. Και ήταν μια πολύ. Την κυρία Λιδία Κονιόρδου. Και ήταν μια θλιβερή εμπειρία για μένα όμως επαγγελματικά. Ήταν. Ό,τι πιο άσχημο έχω ζήσει στο θέατρο, πραγματικά φρικτή εμπειρία. Έκανα, όταν τελείωσε αυτή η δουλειά, 2 μήνες κλειδώθηκα σπίτι. Δεν βγήκα καθόλου. Τι ήταν αυτό? Γίνανε διάφορα γεγονότα, αυτά που λέμε παρασκήνιο, ας πούμε. Εντάξει, κακό καμαρίνι, να το πω έτσι. Η Μαρκίζα και τα λοιπά. Η Μαρκίζα. Ποιος θα μπει πάνω τώρα? Έκανα 4 χρόνια να πάω να δω θέατρο, παιδιά. Ξέρω γιατί τα πάθαν αυτά. Γιατί η Λίδια Κονιόρδου πήρε μέρος στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ δεν πήραν αυτόν. Και εκεί ζήλεψε εσύ και έγινε χαμός. Καλά, δεν είναι τόσο μικρός. Δεν τα λέμε και αυτά. 15 χρόνια ασχολείται με το τέτοιο stand-up. Μια χαρά. Γιατί έχουν γίνει 10 χρόνια πριν. Είμαι στην κατάλληλη ηλικία, σε παρακαλώ. Γιατί? Είχα προτάσει για όλα. Για εγκεφαλικό. Για όλα. Γιατί? Η κατάλληλη ηλικία παίζει λίγο. Για όλα. Και stand-up comedy λέμε, επειδή μερικοί μπορεί να μην το ξέρουν. Ξέρω εγώ, δεν τα ξέρουν όλοι οι ακροατές μας τα πάντα. Είναι αυτό που είναι ένας πάνω. Είναι ένας πάνω, ναι. Και είναι κάτω ο κόσμος. Συνήθως έχει ο φωτισμός, είναι ας πούμε ένα στρογγυλό φως. Ναι. Αυτό είναι σαν εικόνα. Και είναι ο κόσμος κάτω και προσπαθεί να τους κάνει να γελάσει αυτό. Κάπως αυτοσχεδιασμός. Ναι, αυτοσχεδιασμός πολύ θέλει. Παίζει και με τον κόσμο κάτω, ναι, και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το κάνεις καλά από ό,τι έχουμε δει. Αυτό, ναι. Ευχαριστώ. Είχατε έρθει εσείς. Συγχαρητήρια. Ο Αποστόλης ήρθε 2 φορές. Ο Αποστόλης. Μια μισή. Δεν τα κατάλαβα. Ήρθα μια μισή. Ήρθα μια μισή. Έχει έρθει 3 φορές ο Πιτσιρίκος και δεν ξέρω ποιος είναι. Ο οποίος με είχε εκνευρίσει γιατί έγραψε μια κριτική. Και από το κείμενο που έγραφε, κατάλαβα ότι είχε έρθει 3 φορές. Γιατί περιέγραφε πράγματα που είχαν συμβεί σε διαφορετικές παραστάσεις. Με κάποιον άλλον από το κοινό. Ναι, ναι, ναι. Ή δεν τον έχει γνωρίσει. Όχι, δεν ξέρω. Θα σου δείξω εγώ. Α, μπορεί να πα στην ομάδα αλήθεια Νέα Δημοκρατία να σου δείξει ποιο είναι. Μου είπε ο Μουρούτη ποιο είναι, αλλά δεν τον πίστεψα. Ο Μουρούτη τα ξέρει αυτά. Γιατί δεν σημαδεύει καλά. Το επόμενο να βγάλει και φωτογραφίε ο Μουρούτη. Α βγάλει, μωρέ, σιγά. Και η ομάδα αλήθεια. Ο καθένα ό,τι έχει α βγάλει. Ναι, αλλά μπορεί να βγάλει κάποια που δεν θέλει. Άλλο βγάζει λεφτά στο εξωτερικό. Αυτό είναι το VIP. Ό,τι έχει ο καθένα. Ό,τι μπορεί κιόλα. Σιγά τώρα. Λοιπόν, ο κύριος που ακούτε για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση είναι ο κύριος Χριστόφορος Ζαραλίκος. Ο Σπαρταριστός. Wow, ο Καλαμπουρτζής. Ο Καλαμπουρτζής, όχι, μην το λέω αυτό. Που λέει χωρατά. Χωρατατζής. Έρχεται από τα παλιά αυτό. Δεν είναι, όχι, στις παρέες δεν είμαι έτσι. Πρέπει να είναι πολύ δικιά μου παρέα για να είμαι. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Όλοι αυτοί που κάνουν επάγγελμα σε εισαγωγικά το γέλιο. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Κοίτα, όταν είναι δικιά μου η παρέα, κανιβαλίζω χειρότερα από την παράσταση. Αλλά να είναι πολύ στενή. Αυτό το φίλοι. Ωραίο δεν είναι που όταν σε γνωρίζει κάποιος κόσμος και την πρώτη ή δεύτερη φορά δεν περιμένει από σένα να πεις αστείο ή γελάει με το παραμικρό. Ναι, ναι. Ενώ εσύ μπορεί να μην το θεωρείς αστείο, αλλά επειδή είσαι εσύ. Και δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο. Να περιμένει να του πω εγώ ένα αστείο ή που γελάει με το παραμικρό. Νομίζω όλο μαζί το πακέτο εκεί. Χειρότερο εκεί. Προβληματικό όλο. Ναι. Και αυτό το βλέμμα που έχουν. Θα συνεχίσουμε. Έτσι θα πάει σήμερα η εκπομπή. Δεν έχουμε λαό. Έχουμε εδώ live τον Αποστόλη. Οπότε θα συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις. Θα πούμε τα υπόλοιπα. Το τραγούδι είναι επιλογής του καλεσμένου, του Χριστόφορου. Σύντροφε, γιατί αυτό? Όλοι μου οι παππούδες ήταν αντάρτες. Όλοι? Όλοι όμως. Ούτε έναν. Ένας ήταν πολιτικός, αλλά μόλις μπήκαν οι Γερμανοί στο χωριό του. Τα πήρε κι αυτός. Όχι, μπήκε. Στο Αντάρτικο. Ναι, ναι. Ήταν πολιτικός. Ποτέ μέχρι που πέθανε δεν ήξερα ποτέ τι ψήφισε. Ούτε το ρώτησα βέβαια. Αλλά έκανε το χρέος του. Βεβαίως. Και οι παππούδες μόνο? Εννοείς και οι γιαγιάδες. Και εσύ. Η επόμενη γενιά. Εγώ. Αντάρτης? Με ποια έννοια? Με ποια έννοια? Με αυτό γνωστή. Που λέγανε οι γονείς μας όταν ήμασταν μικροί και σπάγαμε κανένα ποτήρι, αχ, αντάρτης. Τέτοιος, ναι. Τέτοιος ήταν και Αποστόλης. Έχουμε ακόμα. Όλοι. Λοιπόν. Πόλεων. Τι πόλεων? Τη αστυνομία. Αστυνομία πόλεων. Για πες το με προφορά. Τι είσαι, παιδί μου? Αντάρτης, πόλεων. Είναι λίγο σπαστό. Προσέχεις. Με την αριστερά, περιμένεις και εσύ κάτι να κάνεις σε αυτόν τον τόπο, ότι είναι η ελπίδα? Όχι, δεν περιμένω. Γιατί? Ό,τι κάνει ο καθένας το κάνει μόνος του. Και άμα βρει και δύο-τρεις άλλους είναι πολύ τυχερός. Ωραία, αυτό η αριστερά είναι τρεις αριστεροί μαζί. Είναι δύο-τρεις άλλοι. Κοίτα, υπάρχει ένα πρόβλημα με τα κόμματα. Και τις αριστεράς λίγο περισσότερο γιατί είναι πιο παλιά, έχουν ιστορία. Η ιστορία εκεί που είναι να είναι για καλό σου, συνήθως γίνεται το κακό σου. Πέφτει βάρος πάνω σου. Δεν ξέρουν πού αρχίζει ο ρόλος τους και πού τελειώνει. Και θέλουν τα κόμματα, ειδικά τα κόμματα της αριστεράς, έχουν πολύ συχνά τη συμπεριφορά αυτού που πιστεύει ότι είναι πιο σημαντικό από τα γεγονότα. Ενώ τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τα γεγονότα. Ναι, η εμπειρία όμως τη βγάζουμε έξω. Δεν είναι σημαντικό πράγμα η εμπειρία? Πάρα πολύ. Για να μην κάνουμε συνεχώς τα ίδια λάθη κάθε γενιά, κάθε άτομο. Τα ίδια όμως κάνουμε. Τα ίδια κάνουμε, ναι. Άρα αλλά τουλάχιστον η εμπειρία είναι σημαντικός παράγοντας άμα τη χρησιμοποιείς για να μην κάνεις τα ίδια λάθη. Ναι. Όχι άμα τη χρησιμοποιείς για να θυμάσαι τα λάθη που έκανες. Ναι. Στα κόμματα της αριστεράς βάζουμε και το Δημάρ. Ποιο? Εννοείται. Το Δημάρ αυτό. Θα θέσω εγώ θέμα εδώ. Α. Θέμα Δημάρ. Εννοείται. Να πούμε όταν λέμε κόμματα της αριστεράς να ξέρουμε ποια λέμε. Είναι και ο Τσίπρας μέσα. Εγώ όταν λέω κόμματα αριστεράς εννοώ το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δημάρ. Ξέρει το κουκουέ, κατάλαβα. Όχι, είναι κομμουνιστικό κόμμα. Είναι γνωστή αυτή η κομμάτια. Ναι, μα τι αριστερά λέω. Που κάνουν όλοι αυτοί οι κνήτες. Τη Δημάρ και την ευχαριστούμε. Τη Δημάρ και το ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ και στα δικά μας. Γιατί δεν είναι αριστερή η Δημάρ? Είναι, παιδί μου, αυτό. Την ηρωνία που έχει όλη τόσο καιρό. Όχι, διευκρινιστική ερώτηση ήταν. Δεν είναι καθόλου ηρωνική, δεν είχε θέση. Διευκρίνηση. Ναι, κυρίως αυτή είναι αριστερή. Το κοινό που έρχεται και σε βλέπει έχει μέσα αριστερούς? Έχει, ναι. Έχει και Δημάρ. Δηλαδή? Είναι μια πώς το ξέρεις? Πού το ξέρεις? Δηλαδή κάποιος με θάρρος και σηκώνεται και λέει είμαι Δημάρ, δεν τρέπεται? Συνήθως είναι κυρίες που δηλώνουν Δημάρ, αλλά ναι, τους καταλαβαίνω από το πρόσωπο. Έχουν όλοι. Πώς είναι οι δημαρίτισες? Έχουν ένα βλέμμα, είναι που θέλω να το ουρλιάξω. Θέλω να βγω να το φωνάξω να το πω, που λέει και το τραγούδι. Απ' την άλλη, φοβάμαι μου έρχε ένα γιαούρτι από πουθενά, καμιά μούτζα. Θέλει η Δημαρίτησα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Λίγο, γιατί κάνει ένα γκάλουπ στις παραστάσεις. Ποιος έχει ψηφίσει Πασόκ, ποιος Νουδού, τα παίρνει όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα, ναι. Πριν και Χρυσή Αυγή. Αναγκαστικά. Και Χρυσή Αυγή, αναγκαστικά. Πέρασα μεγάλο δράμα με αυτό, αν πρέπει να βάλω κείμενα για τη Χρυσή Αυγή ή όχι. Γιατί? Γιατί είναι αυτό το μόρφωμα που είναι. Θα έπρεπε να ασχολούνται ποινικοί εισαγγελείς μόνο με αυτούς και κανείς άλλος. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει. Δηλαδή λες τώρα. Ναι. Ξέρεις, είναι η κατηγορία αυτών των ανθρώπων που ό,τι και να πεις για αυτούς, το χειρότερο είναι διαφήμιση. Ναι. Δυστυχώς. Και είναι αλήθεια αυτό. Ισχύει. Λειτουργεί δηλαδή έτσι. Οπότε ενώ για τη Δημάρ δεν ισχύει αυτό. Όχι. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ πώς συμπεριφέρονται? Πώς τους καταλαβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑΙ? Καταρχήν είναι αυτή που σηκώνει το χέρι με πιο πολύ χαρά. Σταθερό το χέρι? Όχι, εκδηλώνονται. Και σταθερό. Δηλαδή, άμα ρωτήσει ποιο είναι η ΣΥΡΙΖΑ, σηκώνουν αμέσως το χέρι. Ναι, είναι αυτοί που σηκώνουν πιο εύκολα. Υπερήφανοι και τα λοιπά. Υπερήφανοι και τα λοιπά. Αυτοί που σηκώνουν πολύ δύσκολα είναι οι πασοξίδες. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Γιατί δεν βρίσκω το λόγο. Ούτε εγώ. Γιατί σηκώσαν λίγο πριν. Σηκώσαν λίγο πριν στα ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό. Ούτε εγώ. αλλά όποιο πασοξί σηκώσει το χέρι του. Πρώτος, χωρίς να τον ανακαλύψω είναι εγώ. Τελείωσε. Καταρχήν είναι ο αγαπημένος μου. Μουτζαχεντίν. Όχι, είναι ο αγαπημένος μου. Είναι τον συμπαθώ. Θέλει πολύ θάρρος. Να συγχωρείτε, βέβαια, να πεις Πασόκ σήμερα. Ναι. Νεοδημοκράτες. Αυτοί μου κάνει εντύπωση γιατί κρύβονται. Καλά, αυτούς τους καταλαβαίνεις αμέσως από τον ντύσιμο. Δεν γιατί, είναι το ντύσιμο του νεοδημοκράτη. Ειδικά οι νεοδημοκράτες είναι χαρακτηριστικό. Το φουλάρι είναι κατάλληλο. Είναι πάντα σε τα ρούχα. Αυτό δεν παίζει και Πασόκ. Παίζει, μπορεί να είναι και Πασόκ αυτή. Όχι. Οι νεοδημοκράτες πάντα είναι αλλιώς. Ναι. Είναι πάντα αυτό. Οι φτιαγμένες Πασόκες είναι, λίγο μοιάζουν. Όχι. Το Πασόκ έχει πομπόδι πράγματα πάνω ναι. Κραυγάζει. Ντύθηκα ακριβά καλά. Οι νεοδημοκράτες δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι, δεν είναι ακριβά. Είναι ταιριαστά. Το Πασόκ θα βάλει το ακριβό, ότι καλύτερο, παιδί μου. Αλλά όλα μαζί τα ακριβά. Όλα αφού είχαμε λεφτά. Ταιριαστό. Ωραίο ντύσιμο επίσης ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που φαίνεται ότι το ρούχο είναι πανάκριβο, αλλά το φοράει σαν να μην είναι πανάκριβο. Το σπάει με κάτι λέτσικο, ας πούμε. Ναι. Το σπάει με κάτι λέτσικο. Είναι ενοχή ακόμη, γιατί δεν έχει πάρει την απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει. Δεν ξέρω. Τόσο βαθιά ψυχαναλυτικά δεν έχω πάει. Εγώ είμαι στο στάδιο της παρατήρησης τώρα. Ανέλ, έχεις Ανέλ. Ανέλ, ναι. Όχι Ανέλ. Ανέλ. Είναι πάντα αυτό που κάνω το διαχωρισμό στην παράσταση που άμα ρωτάς ανεξάρτητη Έλληνα και δεν καταλαβαίνει κανείς και λες του Καμένου. Άμα πεις του Καμένου. Και να συνεννοηθούμε. Είναι από τα χωριά, ξέρεις, πιανούσες εσύ. Του Καμένου. Αυτό. Τι νοείς εσύ. Ανέλ έχω σπάνια, αλλά είναι πραγματικά οι πιο χαρούμενοι. Δεν ξέρω, παιδιά. Είναι τα μάμ με τον Καμένο. Είναι πάντα γεματούλιδες και πάντα γελαστοί. Είναι αυτό του Λεβέντου Μαλάκα που έχουν, ας πούμε. Δεν κακό αυτό. Αυτό το είπε ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Ναι, Αποστόλης, γιατί δεν κακό. Μπιπ. Αφού δεν αλλάζουν πολλά πράγματα στη ζωή, τουλάχιστον να είναι γελαστή. Ναι. Και αισιόδοξη. Ναι. Εμένα μου αρέσει αυτό. Και εμένα μου αρέσει. Που είναι ο άλλος. Το εκτιμάς. Δεν παίρνει χαμπάρι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι χαζοχαρούμενο. Δεν είναι χαζοχαρούμενο. Ο γελαστός μπορεί να είναι και από επεξεργασία. Δεν λέμε για τον Καμένο. Γενικώ δεν λέμε για τον Καμένο, ρε παιδί μου. Λέγαμε του Καμένου. Αλλάξαμε όμως. Όχι, δεν αλλάξαμε. Λέγαμε για αυτούς. Πώς τον αντέχει που είναι τόσο αργός. Έχεις δίκιο σε αυτό. Είμαι γρήγορο άλλα. Είμαι γρήγορο άλλα. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν ξέρω. Ρώτα και καμιά φίλη. Αν του πει φέρε ένα νερό, ξέρει πόσο γρήγορα το φέρνει. Αυτό εννοούσε. Αζόρ. Χαζό με ωμέγα. Χαζόρ. Χαζόρ. Λοιπόν, επειδή μιλούσαμε πριν για τέχνες. Τις γλύκες, μιλούσαμε για τέχνες και πολιτισμό. Το Αν του Παπακαλιάτη το έχεις δει την ταινία? Όχι. Έχω δει μόνο ταινία της χρονιάς και δεν το έχεις δει. Έχω δει μόνο το κομμάτι που χρησιμοποιώ στην παράσταση. Που είναι το επίσημο. Α, χρησιμοποιείς κομμάτι. Το δηλαδή, επίσημο διαφημιστικό. Το επίσημο όμως. Το πήρα από το. Νομίζω είναι μια ταινία. Και πώς ενώ δεν έχεις δει, ξέρεις και λες. Δες πρώτα και μετά να κάνεις σχόλιο. Γιατί κριτικάρεις τον Χριστόφορο? Καταρχήν δεν τον κριτικάρω. Λέω τα καλύτερα για την ταινία. Εντάξει, είναι ταινία Δημάρ. Πραγματικά έχει πάλι φάει τα μουστάκια του. Α, πάλι χτυπά το χέρι. Έχει φάει τα μουστάκια του Κουβέλης που δεν τη σκηνοθέτησε. Πρόλαβε ο Χριστόφορος. Και πρόλαβε ο Χριστόφορος να τη σκηνοθετήσει. Μπορεί να τη βάλουν, ξέρεις. Σίγουρα. Προεκλογικό να πάρουν αποσπάσματα. Παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε γιατί να χρησιμοποιήσουν. Γιατί είναι Δημάρ μια ταινία του Παπακαλιάτη, δεν κατάλαβα. Γιατί πραγματικά αποδεικνύει με βίντεο. Γιατί πια στις μέρες μας το βίντεο είναι η απόδειξη για όλα. Ο λόγος της τιμής σου. Το διάβασα, αυτά δεν μετράνε. Το που πήγες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχουν αυτά. Ή βίντεο ή link. Δεν σε πιστεύει κανείς με τίποτα άλλο. Αυτή η ταινία λοιπόν αποδεικνύει ότι όταν μείνεις άνεργος, ζεις. Η ζωή πραγματικά ξεκινάει. Η ιστορία είναι ότι ο Παπακαλιάτης είναι άνεργος και μένει στην άνεργος σκηνοθέτης. Άνεργος σκηνοθέτης και μένει στην πλάκα σε ένα δίπατο. Νεοκλασικό. Νεοκλασικό, το οποίο έχει του κόσμου τα χαράτσια. Καταπληκτικό μέσα. Καταπληκτικό, καταπληκτικό υπέροχο, σπίτι, πανέμορφο. Ναι. Το έχει αφήσει κληρονομιά η γιαγιά του. Ναι, ναι. Εντάξει, υπάρχει εξήγηση τώρα αμέσως να παίζει ναι, αλλά πώς το συντηρείς. Δεν το συντηρείς. Δεν είπαμε τα αγόρασε. Πρέπει να έχεις δύο μισθούς για να πληρώσεις τα χαράτσια του καμίνου. Το βρήκε στην αρχή, θα ερημώσει λίγο. Για να ζεσταθεί αυτό το σπίτι για να το καθαρίσει. Θα ρημάξει. Τώρα πεθαίνει η γιαγιά. Και. Και το χρησιμοποιώ αυτό το μέρος από την ταινία. Όχι, δεν την έχω δει, αλλά άκου να δεις πώς την πλησίασα την ταινία. Άρχισα να παίρνω τηλέφωνο φίλους και κυρίως κορίτσια, φίλες, και τους ρώταγα, έχετε δει την ταινία? Και τις έβαζα να μου λένε τι θυμούνται, τι τους έκανε εντύπωση. Και τι τους είχε κάνει. Και χρησιμοποίησα αυτά. Δηλαδή, αυτά που τους έκαναν εντύπωση. Το σπίτι. Χρησιμοποίησα στο κείμενο. Mm. Που ήταν καλύτερο από το να δω την ταινία. Τι, πες ένα κομμάτι που ήταν. Ό,τι λέω, ρε παιδί μου, ό,τι λέω. Το ας πούμε, σπίτι, ότι το σπίτι, αυτή η υπέροχη απλά ζωή. Κάποιοι που μπορεί να μην το έχουν δει στο ραδιόφωνο. Ντροπή από... τους. Ναι, ντροπή τους. Εγώ μπορεί να το έχω δει. Λυπάμαι για το επίπεδο αυτών που δεν έχουν δει την ταινία του Παπακαλιάτη και έχουν αυτή την εκπομπή. Όχι, εννοούσα την παράστασή σου. Εγώ το έχω δει. Κάποιοι μπορεί να μην το έχουν δει. Το έχω δει. Το έχει δει. Ούτε εγώ το έχω δει. Να, τι ωραία. Να περιγράψει ένα απόσπασμα που. Από την ταινία, από την ταινία που αρέσει στι φίλε σου. Παιδί μου, ότι είναι άνεργο σκηνοθέτη και κάνει μια ανέμελη ζωή, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από το τρέιλερ. Όλη μέρα κυκλοφορεί στην πόλη με ένα κίτρινο ντεσεβό. Το ντεσεβό δεν είναι, δεν σου έχουν πει, είναι τη κοπέλα. Το ξέρω. Εκεί πρέπει κάπου και η σάτυρα να παραπείς. Δηλαδή, εσεί δεν μοντάρετε δηλώσει. Όχι. Όχι, είναι καλά. Ποτέ. Εγώ να μην πειράξω λίγο το. Άντε. Το οποίο δεν έχω πειράξει το βίντεο, το σχολιάζω διαφορετικά. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να χαλάσει την πλοκή όμως έτσι. Τέλος πάντων. Το παραβλέπω. Έχει ένα σκυλάκι. Το σκύλο, τον λες όπως τον λένε το σκύλο. Μοναξιά. Α. Έχει ένα λυκόσκυλο, γερμανικό ποιμενικό, το οποίο ναι, το λέει μοναξιά. Τι άλλο. Αυτό είναι ένα πολύ δημάρ σχόλιο. Δηλαδή πρέπει να είσαι δημάρ για να βαφτίσει γερμανικό ποιμενικό μοναξιά. Ένα κανονικό άνθρωπο θα έπαιρνε ένα γκριφονάκι, μια λουλού. Ναι. Και θα το έλεγε μοναξιά, κατάθλιψη, χαρά. Δεν μπορεί να λες το γερμανικό ποιμενικό. Που έχουμε μάθει, δεν είχατε ας πούμε έναν τύπο στη γειτονιά σας μικρή που να το έλεγε Ρούντι. Τζακ, εγώ, Αζόρ. Αζόρ, ένα λυκόσκυλο. Κάτι βαριά ονόμα. Μπλάκι. Μοναξιά δεν το λες. Αλλά μοναξιά δεν το λες. Το λυκόσκυλο. Ναι, αυτό είναι δημάρ. Το σκυλί είναι δημάρ. Μα έγινε όλο αυτό γιατί μια σκηνή τρέχει και φωνάζει εκεί στην πλάκα. Μοναξιά, μοναξιά, μοναξιά τη φωνάζει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μοναξιά, μοναξιά. Λοιπόν, την μοναξιά. Επίσης είναι πολύ δημάρ σκηνή που του χτυπάει μία. Στην πρωταγωνίστρια. Που χτυπάει το σκυλί τη μοναξιά και σταματάει και το βάζει στο πίσω κάθισμα με τα αίματα. Χαμός. Ναι. Το οποίο βεβαίως όλοι όσοι μας ακούν τώρα, ειδικά οι Αθηναίοι πολίτες, είναι η τυπική συμπεριφορά του Αθηναίου με τα τετράποδα. Ζωντανό, ναι. Αμέσως. Το βάζει στα μάξι. Ειδικά στην εθνική. Ειδικά στην εθνική. Στην Πανεπιστημίου. Οπουδήποτε. Κόλλα. Καλά στην Πανεπιστημίου, σταματάς και εύκολα. Χειρόφρενο αλάρμ. Στις πορείες βρίζουμε άμα μας κλείνει το δρόμο. Άμα χτυπήσουμε τετράποδο, πρώτα θα δουν τι έχει το σκυλί και μετά θα πάνε στη δουλειά. Δεν τα ξέρετε αυτά που μένετε μαθαίνετε. Είναι βγαλμένα από τη ζωή της πόλης. Αυτό ακριβώς. Μην ακούτε που στην Ολυμπιάδα τα μαζεύαν και τα σκοτώναν. Αυτά είναι μύθος. Βλακίες. Καλά, πρέπει να τασουμε και τόσο κόσμο. Και στο τέλος, εντάξει, με ξετρελαίνει η καταπληκτική γιαγιά που την κάνει Μάρο Κοντού. Mm. Που είναι μια θεά γιαγιά της πόλης μας, ναι, με εκείνο το μακρύ φόρεμα, το κατοστάρι, το τσιγάρο και το dry martini, ας πούμε. Εντάξει, μια τυπική γιαγιά. Βεβαίως. Καλά, είναι και Αθηναία τώρα, δεν είναι σαν τη δικιά σου που είναι στο χωριό. Ναι. Σκέψου την Αθηναία γιαγιά. Η οποία παίρνει σύνταξη πώς, 240 ευρώ μεικτά. Αλλά 25 του μήνα που τα παίρνει, γλέντι. Και τα ξοδεύει όλα, τα 120 σε κατοστάρια τσιγάρα. Και τα άλλα στις ελιές για το dry martini. Οι ελιές είναι από το χωριό. Μην χάσουμε και την παράδοση. Σωστό. Κανονικές οικογένειες, παιδιά. Βγαλμένα από τη ζωή. Αυτά είναι τα ωραία. Ποια ζωή. Ο Κωνσταντίνου που κάνει τον παππού. Ναι. Τι χρώμα μαλλιά έχει στην ταινία. Είναι κλασικό. Ουράνιο τόξο. Είναι τα δικά του, έχει. Έχει τα δικά του. Λευκά είναι, ναι. Άρα είναι δημάρ. Άρα έχουμε κρίση. Είναι δημάρ να έχει λευκό μαλλί. Κάνει του Κουβέλη. Το έχει κυματιστό ή ίσιο. Δεν κάνει το σκαλωτό του Κουβέλη. Η δημάρ, κατά τη γνώμη μου, είναι το κόμμα για του ενοχικού πασοξίδε. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ τι είναι. Για τους αισιόδοξους. Α, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Και η original είναι στο Βενιζέλο, το κανονικό Πασόκ. Είναι μέσα μας, είναι στο DNA. Γιατί είναι και ο Λοβέρδος τώρα που έρχεται με κόμμα. Ο Λοβέρδος είναι για μένα είναι ο νούμερο ένας εχθρός του λαού. Δηλαδή είναι... Γιατί το λες αυτό. Παιδιά μου γυρίζει το μάτι. Ανδρέα. Καλά, μετά από αυτή την επιτυχία στο Υπουργείο Υγείας, τολμάς να λες αυτό. Μου και εργασίας, μάτι, και εργασίας πριν. Μου γυρίζει το μάτι, πραγματικά. Τι να σας πω τώρα, εντάξει, θέλει να κάνει ρήξη με το χτες. Δεν έχει πλάκα αυτό. Είχε πάει στον Περτεντέρη πρόσφατα και λέει: κύριε Περτεντέρη, για να προχωρήσει πρέπει να κάνει ρήξη με το χτες. Ναι. Σε ποιον είπε, στον Περτεντέρη, ότι πρέπει να κάνει ρήξη με το χτες. Εγώ του εύχομαι να πάθει ρήξη συνδέσμων και στα δύο γόνατα. Δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ. Μέσα από την καρδιά μου κιόλας. Δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ μετά. Με αυτή την ευχή να βάλουμε μια τελεία σε αυτό το μέρος. Άνω. Γενικά όλες. Ό,τι ρίξει μπορεί. Σπλήνας, ό,τι ρίξει μπορεί να. Ανοτελεία, γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις. She's crazy like a fool. Στο πρώτο μέρος μπήκαμε με υπηρώτικο. Στο δεύτερο με τα άρματα, αντάρτικο, επειδή είναι επιλογή δική σου τα τραγούδια. Τώρα με Bonnie M. Χαρακτηρίσαμε λοιπόν την καταγωγή μας. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι προφίλ, πολιτική τι μας θέση και είναι τούτο τι χαρακτηρίζει. Τον τρόπο ζωής μας. Bonnie M. Με στη μαυρίλα εννοείς. Με στη μαυρίλα. Με στη χαρούμενη μαυρίλα. Να τη χαρούμενη μαυρίλα. Και γαρίφαλος τα αυτή. Πώς μετριέται η χαρούμενη μαυρίλα. Πώς μετριέται. Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα. Πώς μετριέται. Είναι μια ερώτηση. Με τρελάνει στη χιάδια. Και πάει σε φυλακές και τα κάνει αυτά. Δεν υπάρχει. Κάθε δεύτερη εκπομπή είναι σε ένα ίδρυμα. Κυρίως φυλακές. Εγώ ψοφάω με τις ερωτήσεις. Στο Μέγκα και δεν κάνει πόρτες. Ας κάνει και μια εκπομπή στο Μέγκα. Δεν είναι φυλακή το Μέγκα. Ψοφάω με τις ερωτήσεις αυτές του Θεοδωράκη. Που είναι ο άλλος ρε παιδί μου που έχει έρθει από χώρα που έγινε πόλεμος. Έχασε τους γονείς του, έχασε το σόι. Έχασε τον καλύτερο του φίλο και το ρωτάει, αισθάνεσαι μονός. Μένω μου αρέσουν οι πόρτες. Εκεί που ανοίγουν πάντα πόρτες, κλειδώνουν, ξεκλειδώνουν κελιά, διάδρομοι, παπούτσια. Αυτά τα πλάνα μου αρέσουν πάρα πολύ. Επίσης έχεις ανακαλύψει αυτά τα σακίδια. Εγώ δεν τα βρίσκω σε καμία βιτρίνα. Πού τα βρίσκω. Ναι, δεν ξέρω. Άδειο θα είναι, δεν νομίζω. Το πόσο βάρος. Θέλω να πάρω σακίδιο. Χιλιόμετρα έχει κάνει είναι σακίδιο, είναι με το πουκάμισο μαζί. Α, είναι. Είναι το πουκάμισο. Ναι, και καταλήγει πίσω σε σάκο. Κρύβει καμπούρα ο Σταύρος. Όχι, ρε παιδί μου, είναι το πουκάμισο. Αγοράζει το ρούχο. Τα τέτοια όμως, τα βιβλιαράκια αυτά που έχει πάντα δεν έχει τελειώσει. Πάντα το ίδιο είναι. Κάνει, ή κάνει ό,τι γράφει μάλλον. Μάλλον. Ή τα σβήνει μετά την οικονομία. Είναι με μελάνι που σβήνεται και επαναλαμβάνει. Λοιπόν, το θέμα μας δεν είναι. Α, ναι. Το θέμα μας δεν είναι ο Σταύρος. Δεν ξέρω κι εγώ. Εύκολα. Εύκολα. Να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε θέμα. ΑΕΚ. Έλα τώρα. Μα τι να κάνω. Ωχ, αδερφάκι μου. Δεν είσαι. Ωχ, τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Τώρα, εσάς δεν σας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, έτσι. Πώς δεν μας ενδιαφέρει. Στα Νέα Φιλαδέλφια, φίλε, μεγαλώσαμε. Μεγαλώσαμε στα Νέα Φιλαδέλφια. Δεν πληγώνεις εσύ με τα Νέα Φιλαδέλφια. Ή στα Φιλαδέλφια. Ή στα Φιλαδέλφια. Που είναι και πιο χωρίς. Εντάξει, τώρα κάποιος μπορεί να βρει. Όχι, είναι σχόλιο, το πιάσε αυτό. Το πιάσε. Είναι στα Νέα Φιλαδέλφια. Είναι κλασική ατάκτη. Όχι, είναι τη original δήλωση. Γήπεδο στα Νέα Φιλαδέλφια. Και έχει και τραγούδι Βύση. Για σας. Είναι στη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, είναι στη Νέα Φιλαδέλφια, κάπου στη Διακελία. Θύμα έπεσα μια φορά ένοπλης ληστείας. Δεν το ξέρεις. Αναβίση. Αναβίση. Ναι. Α, εξού είναι για αυτή. Ναι. Με όχι, καρπέλα. Στη... Μόνο εμάς κλέβανε. Όχι, τη βιάσανε. Τι ποιος την έκλεψε αυτή. Ο Σαμαράς. Ξέρω εγώ. Όπως όλους. Καλό. Έχει ένα πολιτικό σχολιάκι το πέταξε. Αυτό το ζευγάρι πρέπει να ήταν ζευγάρι δεκαετίας. Ήταν όντω ζευγάρι αυτή. Βέβαια. Το έχετε παρατηρήσει ότι για δεύτερη φορά στα πέντε λεπτά αυτά περάσαμε εύκολα στο κουτσομπολιό πάλι. Έχουμε μια τάση. Όχι, περίμενε, ξεκίνησε για το Θοδωράκι. Για την ΑΕΚ με ρώτησε. Είναι πολιτική ιστορία σύγχρονη, δεν είναι κουτσομπολιό. Κάνεις λάθος. Ότι ήταν ζευγάρι. Γιατί κάθε σχέση επηρεάζει τους ανθρώπους. Ο Σαμαράς, αν λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, είναι και εξαιτίας των σχέσεών του. Ναι. Άρα έχει ευθύνη Βύση. Όχι, μωρέ, λες. Αν τα πάει καλά και πετύχει. Θα είναι υπέρ. Ποια περίοδος ήταν αυτή, ποια περίοδος δεν ξέρω ποια περίοδος ήταν αυτή. Έκανε τους δαίμονες τότε, ήταν πριν, ήταν μετά. Θέλω να πω πώς ήταν και έμπαινε κάπως. Πριν τον Καρβέλα. Πριν τον Καρβέλα. Μετά πήγε στον Καρβέλα. Υπήρχε πριν τον Καρβέλα, απορρίζεται έτσι. Ναι. Για να καταλάβετε, η Βύση μετά πήγε στον Καρβέλα. Μετά το Σαμαρά. Η επόμενη επιλογή της. Καλά, μπορεί να ήταν, ναι, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά κάπου. Μήπως ήταν χωρισμένη με τον Καρβέλα και έγινε. Όχι, ήταν. Δεν ήταν δεκαετία του 90. Όχι, 90 ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, ρε. Άλλη περίοδο πήγε ο Σαμαράς. Ναι, δεν πήγε όταν ήταν υπουργός και πήγε πριν τον άσχημο. Πριν. Καλά και αυτή, δεν ξέρω. Μπορώ να το έχω και εγώ ως πέρασμα. Δηλαδή, όπως η Βύση πήγε από τον Σαμαρά στον Καρβέλα, εγώ πήγα από την Κονιόρδο στο stand-up comedy. Αυτό ακριβώς. Όλο αυτό ακριβώς. Όλο αυτό. Για να συνδέουμε και είναι ακριβώς αυτό που είναι ακριβώς αυτό. Καμία σχέση. ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι. Είμαι πολύ στεναχωρημένος με αυτό. Τώρα, βέβαια, θα ακούει κάποιος ο οποίος είναι άνεργος, είναι αυτό και σου λέει τι μας λες τώρα. Όχι, όλα, τώρα είναι θέματα. Αλλά πραγματικά εκείνη την ημέρα που έγινε αυτό το μάτς και οριστικοποιήθηκε ότι δεν έχουμε γλιτωμό, ένιωσα τι να σου πω. Σαν να έχασα έναν άνθρωπο. Εντάξει, θα τα ξαναβρείτε. Θα ξεχρεώσετε όμως, έλα. Δεν ξεχρεώνει. Είναι μύθος. Η χώρα, εγώ πιστεύω για πολλά χρόνια θα τη χάσουμε. Πάμε σε κάτι άλλο πιο ευχάριστο. Η χώρα θα ξεχρεώσει. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει πολλές ελπίδες να αναστηθεί. Και θα ψάχνουμε να τη βρούμε μια χώρα να παίξει. Η χώρα γιατί δεν θα έχουμε χώρα. Δεν έχει άλλη κατηγορία να παίξει η χώρα. Μας έχει γλιτώσει χρέη. Ναι. Αν αλλάξει η χώρα αφημί, μήπως θα είναι καλύτερη. Αν αλλάξει η χώρα αφημί. Ναι. Κάποιοι που είναι οπαδοί θεωρείων συνωμοσίας το λέγανε αυτό. Για την ΑΕΚ το ξέρω. Γιατί, όχι, για το να αλλάξει χώρα όνομα. Ότι σε μια ομιλία του Βενιζέλου κάπως θα είχαν συνδέσει. Νέα Ελλάδα και τέτοια. Όπως μερικοί. Ότι κλείνει παλιά η εταιρεία και καλά. Κάτι τέτοια η λέγανε. Καλή και κακή κάπου χώρα, να φορτώσουμε τα χρέη στην κακή. Σαν το νέο Πανιόνιο θα είναι Νέα Ελλάδα. Όπως, και σαν τις τράπεζες στην Κύπρο. Κάτι τέτοιο. Γράφαν κάτι δική μου εξήτηση ότι ήταν συμφωνία Γκιούλ Γιώργου Παπανδρέου να πέσει η ΑΕΚ. Η μόνη πιθανότητα να σωθεί η Ελλάδα είναι να γίνει τράπεζα. Ελλάδα Bank. Εκεί θα την αντιμετωπίσουν όλοι με διαφορετικό τρόπο και με τις τράπεζες υπάρχει μια ευαισθησία έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έκανα πρόταση τώρα, κατέβασα πρόταση. Α, πες το από την αρχή. Πες το όμως, γιατί το καταλάβατε. Πέρασε λίγο έτσι και παγώσαμε λίγο. Ναι, δεν ήταν με τις προτάσεις, δεν ζεσταίνεσαι πάντα. Α. Μετά αστεία ζεσταίνεσαι. Ξακολουθεί να μην. Η αμηχανία υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει. Έχω συνηθίσει να γελάνε με αυτά που λέω. Α, ναι. Α, πώς. Ορίστε. Ο έξυπνος. Ναι. Ο πληρωμένος. Μίλα. Άμα λέει ο έξυπνος, μην κάνεις παύση. Είναι βαρύ. Μετά λοιπόν από αυτά τα χωράφια. Πάσχα, πώς πέρασες. Τέλεια. Εμείς το Πάσχα περνάμε. Είναι αγαπημένη μας γιορτή οικογενειακά. Χαμός. Ναι, ναι, ναι. Ψήνουμε δύο μέρες πάντα. Γιατί έχουμε γαμπρό χασάπι που τρελαίνεται να τρώει αρνί, εμείς δεν το θέλουμε καθόλου. Οπότε την πρώτη μέρα τρώει ο χασάπι στο αρνί του. Και εσείς τι τρώτε? Με την αδερφή μου, ψήνουμε παϊδάκια, λουκάνικα, τέτοια. Ναι, όλα τα υπόλοιπα. Ποια είναι η πρώτη μέρα? Το Σάββατο. Η Κυριακή. Κυριακή. Α, το Σάββατο, αντίθετα. Δεν κάνω καμιά. Δεν ξέρω. Μην αρτένετε, φοβάμαι. Μην αρτένετε. Τη Δευτέρα ψήνουμε το κατσικάκι μας. Πολλοί όμως στην πρώτη ανάσταση. Πολλοί τρώνε μετά την πρώτη ανάσταση. Ναι, πολλοί ψήνουν. Καλά, σιγά περιμένουν την πρώτη ανάσταση τώρα. Τι πλάκα μου κάνει. Τρώνε μετά την κηδεία στο καπάκι τώρα. Τι, ποια πρώτη ανάσταση. Σωστό. Μ' αρέσει το Πάσχα. Χορεύει. Ε? Χορεύει. Υπηρώτηκα, ναι. Σπάζει ένα μυτάκια. Όχι. Πα σε εκκλησία τη Μεγάλη Εβδομάδα και τέτοια. Μόνο αν επιμένει κάποιο από του γονεί μου να τον πάω. Δεν... Ο, δεν λέω. Να μπει μέσα εννοούσα. Δεν λέω να πλησιάζει. Είναι πάρα πολύ ωραία να πάτε στην εκκλησία. Το έχω κάνει τα τελευταία τρία χρόνια και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έχουν μια προσευχή, δεν θυμάμαι τώρα πώ λένε. Υπερ κάτι, έτσι είναι ο τίτλο τη. Την οποία την λένε οι παπάδε μία φορά το χρόνο και τη λένε μετά την Ανάσταση. Δηλαδή αν πα στην εκκλησία μία μισή ώρα. Όλη η λειτουργία μετά την Ανάσταση, αυτό μου λε τώρα. Ναι. Η λειτουργία μόλι το... φύγουν όλοι και τα λοιπά που. Αυτό ακριβώ. Συνεχίζεται η λειτουργία μέσα. Το είπε ένα φίλο μου μια χρονιά και πήγα. Ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ. Και πραγματικά μ' άρεσε, πέρασα πολύ ωραία. Δεν το καταλαβαίνω. Πότε τρώνε αυτοί οι άνθρωποι? Αφού μετά είναι η μαγειρίτσα. Μετά. Τι θα πα, δύο ώρα τελειώνει. Ναι, ρε παιδί μου. Για πατσά, όπω πα μετά το σκυλάδικο. Δεν είναι όλα κανίβαλε. Εγώ είμαι κανίβαλο, βάζει την εκκλησία δίπλα με το σκυλάδικο. Όπω πα από το σκυλάδικο. Βάζω την ώρα του πατσά. Α. Όπω πα μετά το σκυλάδικο για πατσά. Έτσι. Όχι, πέρα από την πλάκα, είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την εκκλησία. Αλλά μου το πρότεινε ένα φίλο, μου λέει: α, πάω. Και άμα δεν μ' αρέσει, θα φύγω. Σιγά, εισιτήριο πλήρω. Τσάμπα είναι, ναι. Ακριβώ. Ναι, και μου άρεσε, πέρασα πολύ ωραία. Είχε ηρεμία, άκουσα καθαρά τα λόγια, τα οποία ήταν πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι όλοι ηρεμοί γιατί έχει τελειώσει η βαβούρα των ημερών, ναι. Τα βαρελότα και τα υπόλοιπα. Βρίσκει κοινά στο ρόλο του παπά με το ρόλο το δικό σου? Ποιο παπά? Στην εκκλησία. Όχι. Α, δεν είσαι stand-up, αυτό θέλω να πω. Ο παπάς. Ναι. Όχι. Εκείνη την ώρα. Ένας όρθιος με πολλούς καθιστούς. Δεν έχει στρογγυλό φως πάνω του, εντάξει. Έχει πιο πολλούς πολυελαίους. Όχι, έχουμε βασικές διαφορές. Καταρχήν, ο παπάς πληρώνεται μετά. Α, εσύ. Πρώτη, πριν. Εκεί που κόβεται στήριο, στην πόρτα. Ναι, ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Σωστά. Το να πληρώσει το θέαμα μετά ή πριν. Η αγωνία του καλλιτέχνη όμως. Δεν τρέπεσαι. Εμένα μου έχει τύχει. Όχι, θέλω να σε κοιτάω στα μάτια. Δεν τρέπεσαι. Όχι, όχι. Τώρα λέγαμε ότι μετά την Ανάσταση τι ωραία. Εγώ τα ξέρω και αυτά, τα ξέρω όλα. Μου έχει τύχει να πάω σε γάμο και ο παπάς φορούσε ψήρα. Μικρόφωνο ψήρα. Έλα. Δηλαδή είχε πίσω στη ζώνη αυτό που φοράει και μενεγάκι, που φοράτε όλοι οι καλλιτέχνες. Και είχε ψήρα εδώ. Στη ζώνη στο σουτιέν. Όχι, στο πίσω, ρε παιδί μου. Η μενεγάκι το έχει στο σουτιέν, δεν ξέρω. Πού το έχει ο παπάς. Δεν ξέρω. Είχε τέτοιο. Στο σουτιέν χαμηλά. Τον έβλεπα να κινείται στο γάμο άνετα. Εκεί στο. Θα του είχε πέσει το Ισαΐα και τα λοιπά. Και ακουγόταν από τα μεγάφωνα και προσέχω και είχε ψήρα. Αυτό είναι ένα σωστό επαγγελματία. Εγώ έχω δει Ανάσταση με μπανάνα, μικρόφωνο μπανάνα ο παπάς. Την μπανάνα μικρόφωνο. Το σαν μικρόφωνο, αυτό που κράταγα εγώ, α πούμε, στην παράσταση. Α, τέτοιο που το κρατάει στο χέρι, ναι. Ασύρματο. Και στην άλλη ασύρματο, όχι ασύρματο. Στην άλλη. Όχι, είχε βοηθό για το θυμιατό. Α. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό θα ήταν η θεά ίσιδα, όχι, δεν θα ήταν η παπάς. Πόσα χέρια πια. Ίσιδα, δεν έχει πολλά χέρια. Καλά, δεν έχει κι άλλους από μέσα, μόνο στην ημεστορά σου. Από μέσα από τον Ράσο δεν έχει κι άλλους. Είναι... Μην ρίχνεις άλλο το επίπεδο, χρονιάρες μέρες. Εγώ, το πήγα τους παπάδες. Έπεσε. Ναι. Επίσης, οι παπάδες, η σημαντική διαφορά είναι ότι φοράνε πιο εντυπωσιακά ρούχα από σένα φορά στην παράσταση. Ένα παλιό τίσερτ βρώμικο και μας ξεπροβοδίζει με αυτό. Και αυτά τα ναι. Και τα στράς και τα τέτοια. Τα στράς και ωραία τα... είναι αυτά. Ναι. Ωραία είναι αυτά. Α, του παπά ή τα δικά σου. Του παπά. Του παπά τα δικά του τι ωραία να είναι. Ένα μπλουζάκι από το πανέλι. Ναι, ναι, στο χωριό μου στην Ήπειρο, παιδιά, έχουμε έναν παπά, ο οποίος είναι και νεαρός. Πρέπει να είναι 2-5 σε ύψος. Είπα πάρα πολύ ψηλό. Σαν να βλέπεις το Μάκη Ψωμιάδη. Κάθε φορά που σου κόβονται τα γόνατα. Λες, Παναγία μου. Θα είμαι καλός. Μην πέσω στην εξομολόγησή του. Ολοκληρώνοντας την εκπομπή. Να χτυπήσω το χέρι μου άλλη μια φορά. Τι μήνυμα έχεις να απευθύνεις? Δεν μ' αρέσουν τα μηνύματα. Ωραία, τι διάγγελμα? Ούτε τα διαγγέλματα μου αρέσουν. Τι έχεις να πεις στον κόσμο που περιμένει από σένα πολλά? Χειρότερο το κάνω, σου περιμένει. Τελείως το κάνεις χειρότερο. Άγχος, γεμίζω με άγχος. Τι έχεις να πεις στον κόσμο? Τίποτα, μην περιμένετε τίποτα. Περιμένει από την τέχνη ο κόσμος πολλά. Ο κόσμος να κάνει ό,τι λέει η καρδιά του. Να ξεκολλήσει λίγο από τον εγκέφαλο και να πάει λίγο στο συνέστημα αυτό. Αν η καρδιά λέει ότι να κάτσω να βολευτώ με τους αμαράδες γιατί είναι αμφίβολα τα πράγματα. Είναι το καταπιεσμένο μέρος της καρδιάς. Δηλαδή όπως το σύστημα σε χτυπάει στην καρδιά. Ναι. Και ενώ βλέπεις γύρω σου όλα τα παράλογα, όλα τα τρελά και τα δέχεσαι ως φυσιολογικά επειδή φοβάσαι, ακριβώς το αντίθετο. Αν πει η καρδιά του να τα κάψουμε όλα γιατί έτσι είναι η λύση. Αμήν. Α, άρα είσαι και εσύ με την καρδιά, είσαι με μέρος της καρδιάς. Μα, το συζητάς. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα. Συγγνώμη. Όχι να τα κάψουμε όλα επειδή μας αρέσει τα καίμε. Να τα κάψουμε όλα γιατί είναι όλα λάθος. Και ένα λάθος δεν διορθώνεται. Δηλαδή το τελειώνεις, το πας στην άκρη, το σπάς, το καίς όπως θες πες το και φτιάχνεις το καινούριο. Το οποίο μπορεί να είναι πάλι λάθος, αλλά αν δεν φύγει το παλιό, δεν θα έρθει το καινούριο. Αυτά είναι μονόδρομος. Πρέπει να φύγει. Κατά τη γνώμη μου. Να κλείσουμε με αυτό. Να τα σπάσουμε, να τα κάψουμε, ό,τι θέλετε. Με αυτό και με κανένα Bonnie M, εγώ θα πω. Ναι, όχι, το τραγούδι που ακούσαμε πριν. Να το σπάσουμε λίγο έτσι. Με Bonnie M. Με Bonnie M. Θα σου κάνω άλλη μια έτσι δύσκολη παιδιά, ερώτηση. Χωρί χαρά δεν γίνεται. Πού το αφιερώνει αυτό το τραγούδι, επίση δύσκολη ερώτηση και κλεισέ που θέλουν αυτό, όλοι. Το Bonnie M. Το Daddy Cool που θα πέσει τώρα, ναι. Σε όλη την παρέα που είχα στο. Α, απαντά εύκολα. Ναι. Στην παρέα που είχα στο γυμνάσιο Λύκειο. Ναι. Και τώρα τραγουδάνε στι κούκλε. Ασύλληπτα το μάκια που πηγαίναμε πιτσιρικάδε, πηγαίναμε σε μια δισκοτέκ Κυριακή πρωί. Κυριακή πρωί. Ναι, άνοιγε Κυριακή πρωί για ανήλικα. Disco Torg, έτσι. Πραγματικά, 10 ώρα το πρωί, ντυμένη, γκράντε. Και χορεύαμε τέτοια. Λοιπόν, είμαστε ένα τρομερό παρεάκι. Εγώ, ο ψηλός και ο Τιμολέον, που το λέγαμε Ναπολέον. Εσένα πώς σε λένε, πώς σε λέγανε οι άλλοι? Είπες εγώ. Οι άλλοι πώς σε λέγανε? Ήταν ο ψηλός. Εγώ. Μη σου πω πώς ήταν το χαϊδευτικό μου. Για πες. Φόρη. Από το Χριστοφόρη. Φόρη. Με λέγει ο παππούς μου. Είναι τοπικό της Υπήρου. Με γιώτα ή με ήττα? Με ήττα. Γιατί είχε με όμικρον γιώτα, θα όχι, μπορούσε. Όχι, με γιώτα, μα ήταν είσαι τελείως Αλβανός. Με είχε κάψει μια καθηγήτρια αγγλικών στο γυμνάσιο, που όταν άκουσε ένα συμμαθητή μου να με λέει Φόρη, πετάχτηκε πολύ χαρούμενη, μια γεματούλα, και λέει: Αχ, τι ωραίο, ο άντρας μου είναι από την Κέρκυρα και το λένε Χριστόφορο και το φωνάζουμε Φόφο. Πώς καταλαβαίνετε, μετά το Φόφος μεταξύ τρίτη γυμνασίου και δευτέρα ηλικίου έπαιζα ξύλο. Συνέχεια έτσι. Σε κάθε διάλειμμα έπαιζα μπουνιές με κάποιον. Δεν συζητιέται. Έχουμε το Φόφο και το Φόρη μαζί μας. Τι είναι αυτά? Άρα, όπως καταλαβαίνετε, πού να τα αφιερώσω? Καταλαβαίνω. Στις κούκλες μου, στις αγάπες μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Να είστε καλά. Καλές επιτυχίες, καλές εμπνεύσεις. Δεν ευχαριστώ. Το έχεις ανάγκη ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και πάντα δύναμη. Και εσείς, καλές εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλούς ακροατές για σένα. Ευχαριστούμε. Και πλούσια θέματα για σένα. Και καλό καλοκαίρι. Ναι. Αμήν. She's crazy like a fool. She's crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.